أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، إلى آخر الآيات، صدق الله العظيم. محترم مؤمنler, birlikte Yunus suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 79. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ın Firavun ve toplumuyla mücadelesini anlatıyordu. Bakın, okumuş olduğum 79. ayeti kerimesinde de şöyle buyurur: Firavun, bütün bilgin sihirbazları bana getirin dedi. Evet, başka surelerde bu mücadele anlatılır. Firavun sihirbazlarını toplamaya karar verdi. Emretti adamlarına ve ne kadar bilgili uzman sihirbaz varsa onların hepsini bana getirsinler dedi. Mısır'ın tüm şehirlerinde ne kadar bilgiç, mahir sihirbaz varsa hepsini toplayıp getirsinler dedi. Hem de öyle basit, statüsüz sihirbazları değil, bu işin profesörü olanlarını, profesyonel olanlarını, akademisyenlerini toplayıp getirsinler dedi. Yani herhangi bir bilim dalında, herhangi bir sanat dalında bilgisi, gücü, mahareti olup da bu gücünü Allah elçisi, Allah sistemi karşısında Firavun'u desteklemede kullanacak herkesi toplamaya ve onların desteğiyle Allah elçilerini mağlup etmeye karar verdi. Firavun, Firavuni sistemlerin teşkilatlandığı şehir merkezlerine haberler gönderip her türlü numaracıları, her cins sahtekarları, sistemin yetiştirdiği her tür profları, ekonomistleri, hukuk uzmanlarını, sanatkarları ve her sahada uzmanları çağıracaklar ve hep birlikte birbirlerine destek vererek sistemi tehdit eden Allah elçisiyle mücadele verecekler. Tabii ya ne için yetiştirmişti Firavun bu adamları? Ne için yetiştirmişti sistem bu adamları? Ne güne besliyordu sistem bunları? Böyle bir zamanda da gelmeyeceklerdi de ne zaman geleceklerdi bu adamlar? Evet, böyle sistemin tehlikeye girdiği bir dönemde hepsi toplanıp el birliği, söz birliği, güç birliği ederek Firavun sisteminin devamı için mücadele vereceklerdi Allah'la ve Allah elçisiyle. Tüm bu insanlara karşı Hazreti Musa Aleyhisselam da tek başına Allah ayetleriyle ve Allah adına mücadele verecekti. Tek başınaydı Musa Aleyhisselam. Ama ne gam, yanında Allah vardı. Allah desteğindeydi o. Firavun'un destekçisi tüm sihirbazlar bir meydanda toplandılar. Hepsi de Allah elçisine karşı fikir birliği, güç birliği oluşturdular. Tüm sihirbazlar, tüm halk Allah'ın elçisine karşıydı. Felemma جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ. Sihirbazlar gelince Musa Aleyhisselam onlara haydi atacağınızı atın dedi. Allah'ın elçisi dedi ki haydi buyurun atın atacağınızı. Zaten Firavun'un hizmetinde Allah davasıyla savaşanların atmaktan başka yapacak bir şeyleri yoktu. Siz hak karşısında batıl taraftarları olarak Allah davası karşısında kendiniz gibi aciz Tanrı taslaklarının kulları olarak sadece atıcılarsınız. Haydi atın bakalım, ne atacaksanız da görelim. Sizler hiçbir hak bilgisine, hiçbir yakın bilgisine sahip olmayan, sadece atmasyonlarınızla hakkı batıl, batılı hak gösteren, beyazı siyah, siyahı beyaz gösteren, elinizdeki sihirlerle, hakka dayanmayan bilgilerle insanları saptıranlardan başkası değilsiniz. Haydi ne atacaksanız ortaya atın da görelim. İşte görüyoruz günümüzün sihirbazlarını. Şu medyanın yaptıklarını, şu büyük haber merkezlerinin yaptıklarını görüyorsunuz. Dünyayı etkileri altına almaya çalışıyorlar. Beyazı siyah, siyahı beyaz göstermeye çalışarak insanların gözlerini boyamaya çalışıyorlar. Yeryüzünün en terörist ülkesini en adil ülke gösteriyorlar. Yeryüzünün en masum, en mustazaf insanlarını terörist ilan ediyorlar ve size de bunu yutturmayı beceriyorlar. Yeryüzünün en adil, en güzel, en hak sistemi olan İslam'ı en kötü, en geri, ama yeryüzünün en kötü, en zalim sistemlerini ise en güzel, en adil sistem diyorlar ve sizleri de inandırabiliyorlar buna. Yani adamlar zulme adalet, adalete de zulüm diyorlar. Pislere ahlaklı, ahlaklılara da pis diyorlar ve insanları da buna inandırabiliyorlar. Ama hakka dayanan, hak bilgisine, Allah bilgisine, vahiy bilgisine dayanan, hadiselere Allah bilgisiyle bakabilen insanlar hariç. Onun içindir ki, bakın Allah'ın elçisi Hazreti Musa aleyhisselam diyor ki, haydi buyurun, hak karşısında ne atacaksanız atın ortaya. Haydi ne numaralarınız varsa ortaya atın da görelim. Sonra da ne yapacaksak biz de yaparız dedi. Çünkü Allah'ın elçisinin onlardan korkacak hiçbir şey yoktu. Çünkü onlar ne atarlarsa atsınlar, hakkın karşısında dayanma güçleri yoktu. Hakkın karşısında batılların asla dayanma gücünün olmadığını Allah'ın elçisi Hazreti Musa aleyhisselam çok iyi biliyordu. Ne atarlarsa atsınlar, hangi numarayı çekerlerse çeksinler, fark etmeyecekti. İster teknolojiyi kullansınlar, ister sanatlarını kullansınlar, ister edebiyatlarını gündeme getirsinler, ister filanca bilim dalını, filanca silahlarını kullansınlar, fark etmez. Hakkın karşısında hiçbirisinin dayanma gücü yoktu. Hakkın karşısında batıl yok olmak zorundadır. İman karşısında hiçbir batılın dayanma gücü yoktur. Evet, Hazreti Musa dedi ki, haydi buyurun, neyiniz varsa atın ortaya. Neyiniz varsa, hangi fikriniz, hangi usulünüz, hangi tekniğiniz, hangi nazariyeniz varsa atın ortaya. Hazreti Musa aleyhisselamın hiçbir endişesi yoktu. Çünkü Allah ayetleriyle beraber olan, Allah ayetlerine sahip olan bir Müslüman, karşısında kim olursa olsun asla korkmayacaktır. Çünkü onların ortaya attıklarının tümünü kaldıracak olan Allah ayetleridir. Bizim planımız, bizim fikrimiz, bizim metodumuz, bizim zekamız değil. O halde eğer bizler de Allah ayetlerinin bilgisine sahipsek, o zaman bizler de hiç kimseden korkmayacağız. Ama Allah ayetlerinden mahrumsak, Allah ayetlerinden habersizsek, o zaman her şeyden korkarız ve korkacağız demektir. Evet, atın dedi Hazreti Musa aleyhisselam ve felemma elqav kâle Musa mâ ci'tum bihi sihru innallâhe seyuttiluhu innallâhe la yuslihu amelel mufsidin ve yuhikkullâhul hakka bi kelimâtihi velev kerihel mücrimun. Attıklarında Musa aleyhisselam, sizin yaptığınız sihirdir. Fakat Allah onu boşa çıkaracaktır. Allah bozguncuların işini elbette düzeltmez. Suçlular istemese de Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirecektir dedi. Evet, attılar ortaya atacaklarını. Döktüler torbalarındakileri. Açığa çıkardılar kafalarındakileri, kalplerindekileri. Hazreti Musa Aleyhisselam dedi ki, sizin getirdikleriniz sihirden, vehimden, zandan başka bir şey değildir. Ve kesinlikle Allah onların tümünü iptal edecek, boşa çıkaracaktır. Rabbim hiçbir zaman kendi düzenini bozan bozguncuların işlerini düzeltecek değildir. Allah kendi düzeninden habersiz düzen yapanları, Allah düzenini değiştirmeye çalışanları asla başarıya ulaştırmayacaktır. İşte görüyoruz. Allah yasalarını reddederek yaptıkları yasalar 3 sene bile gitmeyecektir. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ne kadar da şimdi en güzelini bulduk diye sevinirlerse sevinsinler, asla huzur ve saadete erişemeyecekler. Yaptıklarını her dönem bozmak zorunda kalacaklardır. Ve yuhikkullahul hakka bi kelimatihi ve lev kerihel mucrimun. Allah mutlaka hakkı yeryüzünde ikame edecek, mücrimler istemeyip engel olmaya çalışsalar da. Hazreti Musa Aleyhisselam ve kardeşi Harun Aleyhisselam'ın Firavun ve toplumuyla mücadelesi Kur'an'da uzunca anlatılır. Sihirbazların sihirlerinin tümünün asa tarafından yutulduğu, Allah desteğindeki, vahiy desteğindeki bir peygamber karşısında sihirbazların tüm fikirlerinin, tüm sistemlerinin, tüm göz boyacılıklarının iflas ettiğini, sonunda gerçeği anlayan sihirbazların bir saat öncesine kadar hizmetinde oldukları Firavun'u terk edip peygamber safına geçtiklerini, onların kendisinden izin almadan sergiledikleri bu iman tavrına karşılık her devirde olduğu gibi zalim Firavun'un işkence ve zulüm tehditlerinin geldiğini, sonra tüm diğer despotların yaptığı gibi Firavun'un Müslümanların çocuklarına yöneldiğini, onların eğitimlerini bozarak, başlarını açtırarak ahlaksızlaştırmaya ve öldürmeye çalıştığını ve en sonunda da hem kendisinin hem de Allah'la tutuştuğu savaşında hizmetinde bulunanların denizde boğulduğunu uzun uzun anlatır Rabbimiz. Bakın bundan sonraki 83. ayeti kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyurur. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ اَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ Firavun ve erkanının kendilerine fenalık yapmasından korktuklarından ötürü milletin bir kısım gençleri dışında kimse Musa'ya inanmamıştı. Çünkü Firavun o yerde hakimdi. O gerçekten aşırı gidenlerdendi. Evet, Firavun kavminden, Firavun hanedanından birkaç genç hariç bunun dışında hiç kimse iman etmedi. Ama Rabbimizin ifadesinden anlıyoruz ki iman etmeyenler de zalim Firavun'un zulmünden korktukları için, kendilerine bir zarar vereceğinden çekindikleri için iman etmediler. Firavun ve sisteminin, Firavun ve adamlarının kendilerini fitneye düşürmesinden, işkence etmesinden korkuları iman etmelerine engel oldu. Tabi burada kastedilen sadece Firavun milleti değil, Musa ve Harun aleyhisselamın kendi kavimleri olan İsrail oğullarından da çok az insan bu davete iman edebildi. Halbuki Musa aleyhisselam kendilerini kurtarmak için gelmişti. Kendi kavmini Firavun sisteminin köleliğinden kurtarıp hürleştirmeye gelmişti Allah'ın elçisi. Üstelik bu insanlar bunu biliyorlardı. Hazreti Musa'nın ve kardeşi Harun'un Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarından olduğunu, yani kendilerinden olduğunu biliyorlardı. Hazreti Musa'nın ataları İbrahim Aleyhisselam'ın, Yakup Aleyhisselam'ın, İshak Aleyhisselam'ın, Yusuf Aleyhisselam'ın dini olan İslam'la geldiğini çok iyi biliyorlardı. Ama yıllar yılı Firavun oğullarının zulüm ve işkence sisteminin altında öylesine sindirilmişler, öylesine asimile edilmişler, öylesine köleleştirilmişlerdi ki korkularından kendilerini kurtarmaya gelen tanıdıkları elçiye iman edip onun safında yer aldıklarını ortaya koyamadılar. Çünkü وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْاَرْضِ وَاِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ Gerçekten Firavun yeryüzünde Mısır arzında büyüklenen, büyüklük taslayan bir zalimdi. Karunlarıyla, Hamanlarıyla, Belamlarıyla kendisini güçlü gösteriyor, zulmediyor, haddi aşıyor ve bozgunculuk yapıyordu. İsraf ediyor, müsriflik yapıyordu. Yani kendi kendisini yaratıcısına kulluk makamından indirip boşa harcıyordu. Allah tarafından yaratıldığı halde, sahip olduklarının tamamı kendisine Allah tarafından verildiği halde, Rabbine kafa tutarak tanrılığını iddia ederken, aslında alçak Firavun kendi kendisine yazık ediyordu. Kendi kendisine zulmediyordu. Kendisini kendi elleriyle Allah'ın istemediği bir hayata mahkum ederken hayatını israf ediyordu hain. Kendi kendini ısrarla cehennem yolunda tutarken, ateşe doğru sürüklerken kendi kendinin zalimi oluyordu. Elbette kendisini düşünmeyen, kendi kendine zulmeden, kendisine hayrı olmayan bir zalimin diğer insanlar için hayır düşünmesi de mümkün olmayacaktı. Kendi kendini mahvettiği gibi diğer insanların hayatlarını da mahvediyordu hain. Kendi dünyasını yıktığı gibi toplumunun dünyasını da yıkıp boşa harcayan bir israfçıydı. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ Ey milletim! Eğer Allah'a inanıyorsanız ve teslim olmuşsanız, Müslüman olmuşsanız ona güvenin dedi. Evet, Musa Aleyhisselam dedi ki ey kavmim, ey benden olanlar, ey anam babam, ey akrabalarım, eğer Allah'a iman ediyorsanız, eğer müminseniz Allah'a güvenin. Allah'a dayanıp tevekkül edin. Çünkü işte iman bunu gerektirecektir. İman Allah'a güveni ve teslimiyeti gerektirecektir. Evet, gerçekten Allah'a inanmış Müslümanlar, gerek o günün şartlarına benzer bir şart altında bulunsunlar, yani zalimlerin, tağutların amansız işkenceleri altında ezilmişliği, horluğu, hakirliği yaşamaya mahkum olsunlar, gerekse kendi egemenliklerini kurmuş, serbest ve hür bir hayat yaşar olsunlar, fark etmez. Eğer imanları varsa, eğer Allah'a inandıklarını iddia ediyorlarsa, mutlaka her konuda Rablerine tevekkül edip, sadece ona dayanıp güvenmeleri gerekecektir. Bu imanın gereğidir. İnananlar mutlaka işlerini Allah'a havale edecekler. Yardımı, zaferi, başarıyı Allah'tan bekleyeceklerdir. Yani yollarını Allah'a soracaklar. Hayat programlarını mutlaka Rablerinden alacaklardır. Kendileri adına karar verme mevkiinde, yasa belirleme makamında sadece Allah'ı görecekler. Hayatlarını sadece Allah adına ve Allah yasaları istikametinde yaşayacaklar ve zinhar Allah'tan başkalarına vekaletlerini vermeyecekler. Allah'tan başkalarını dinlemeyecekler. Allah'tan başka kimsenin emanı altına girmeyeceklerdir. Evet, Müslümanım diyen herkes hangi durumda olursa olsun buna mecburdur. Ve işte bunu becerebilen, hayatlarında bu teslimiyeti, bu tevekkülü gerçekleştirebilen müminler, vekillerinin yardımına hak kazanmış kimseler olarak mutlaka kurtuluşa ereceklerdir. Allah bu konuda vaatte bulunmuştur ve Allah'ın vaadi de haktır. Kendisine güvenen, kendisine dayanan kullarını Allah asla yolda bırakmayacaktır. Kendisini vekil bilenleri Allah asla yalnız ve sahipsiz bırakmayacaktır. Safında yer almış kullarını hangi durumda olurlarsa olsunlar mutlaka galip getirecektir Rabbimiz. Bakın, az da olsa, zayıf da olsa Rablerine iman edenler dediler ki: "Fekalu alallahi tevekkelna. Rabbena la tec'alna fitneten lil kavmiz zalimin ve neccina bi rahmetike minel kavmil kafirin." Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz, zalim bir millet ile bizi sınama. Rahmetinle bizi kafirlerden kurtar dediler. Evet, Firavun'un zulümlerine ve işkencelerine rağmen yine de iman edebilmeyi beceren az sayıda mümin diyor ki: "Biz Allah'a güvenip dayandık. Biz Rabbimize tevekkül edip vekaletimizi ona verdik." Çok kötü şartlar altında Rabbimizin bizden istediği bu imanımızı, bu teslimiyetimizi gerçekleştirirken başımıza gelecekler konusunda biz Rabbimizi vekil tayin ettik. Bundan sonra bizi neler bekliyorsa biz onlardan Rabbimizin kucağına sığındık, Rabbimizin koruması altına girdik. Biz kendimizi Rabbimize teslim ettik. Öyleyse ey Rabbimiz, ey uğruna tüm başımıza gelenleri sineye çektiğimiz, hatırına her türlü işkenceyi göze aldığımız Rabbimiz, Rabbena la tec'alna fitneten lil kavmiz zalimin ve neccina bi rahmetike minel kavmil kafirin. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu için fitne kılma. Bizi bu zalimler topluluğunun elinde oyuncak yapma ya Rabbi. Onlar bu kafir ve zalim halleriyle, sana kafa tutan bu durumlarıyla bizlere egemen olup, bazen öldürerek, bazen zindanlara atarak, bazen kadınlarımızın, kızlarımızın ırzına tasallut ederek, bazen mallarımıza el koyarak, bazen eğitimlerimizi bozarak, bazen haremlerimizin başörtülerine el atarak, onların elinde bizleri oyuncak kılarak bizi böyle ağır bir imtihana tabi tutma ya Rabbi. Bizi dayanamayacağımız iptilalara uğratma ya Rabbi. Ya da bu kafirleri, bu zalimleri bize karşı galip bir konuma, üstün ve egemen bir konuma getirerek bizi onlar için, onları da bizler için fitne konusu yapma ya Rabbi diyorlar. Bakın, Mümtehine suresinde de İbrahim Aleyhisselam'ın hicreti esnasında aynen böyle dua ettiği anlatılır. Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu vagfir lena rabbena inneke entel azizul hakim. Rabbimiz, bizi inkar edenlerle deneme. Bizi kafirler için fitne konusu yapma. Bizi bağışla. Doğrusu sen güçlü olan, hakim olansın. Evet, bakın atamız İbrahim Aleyhisselam diyor ki: "Ey Rabbimiz, bizi kafirler için fitne konusu yapma. Bizi kafirler için fitne sebebi kılma." Yani kafirlerin sapmalarına, sapıklıklarına bizi sebep kılma ya Rabbi. Eğer kafirler biz müminlere karşı galip gelirlerse, onlar karşısındaki savaşımızda biz mağlup bir pozisyona düşersek, bu onların küfürlerine yol açabilir. Küfürlerinde kemikleşip, kendi hayatlarından, kendi yollarından emin bir duruma gelebilirler. Yani kendilerini haklı ve hak yolda görebilirler. Biz haklı olduğumuz için bu müminlere galip geldik diyebilirler. Böylece onların küfürlerinde ısrarlarına bir sebep olabiliriz. Onun için onları galip, bizi mağlup bir konuma getirerek onların küfürlerine bizi sebep kılma ya Rabbi. Ayrıca tabi böyle bir durumda dinlerinden habersiz yaşayan kimi zavallı müminler de kendilerini haksız görecek, kendi yollarını, kendi dinlerini haksız görecek bir konuma gelebilirler. Kafirler karşısında aşağılık psikozuna düşerek, onların haklılığını kabul ederek, onların yollarını hak görerek, onlara meylederek, onların yollarına, onların anlayışlarına, onların kafa yapılarına uygun bir biçimde din üretmeye, dinlerini, inançlarını onlara doğru eğip bükmeye kalkışabilirler. Yani onlar karşısında ezilmişliği, yenilmişliği soluklayarak, dinlerini onlarınkine uygun hale getirerek, sürekli onlardan özür dileme aşağılığına düşebilirler. Aman ya Rabbi, onları bize, bizi de onlara fitne konusu yapma diyordu. Böylece dua ediyordu İbrahim Aleyhisselam. Bakın bu Müslümanlar da aynen böyle dua ediyorlar. Allah korusun da işte şu anda iliklerimize kadar biz bunu yaşıyoruz. İslam ümmeti şu anda kafirler karşısında bu yenilmişliği yaşamaktadır. Galip kafir toplumları karşısında Müslümanlar bu duruma düşerlerken, onlar da bizdeki bu zaafı gördükçe sürekli bizim dinimizi inceleyecekler ve onların bizim dinimizle alakalı, bizim inanç sistemimizle alakalı, bizim tarihimizle alakalı dediklerinin tamamını kabul etmeye başlayacağız. İşte görüyoruz. Oryantalizm adı altında şu anda adamlar bizim dinimizi inceliyorlar. Dininiz şöyle olmalıdır, böyle olmalıdır. Kitabınızın fonksiyonu şöyle olmalıdır. Peygamberinizin dindeki yeri şudur. Sünnet dininizde şu anlama gelmelidir diyorlar. Ve İslam ümmeti içinde alim görünen kimi zavallılar da mal bulmuş mağribi gibi onlardan gelenlere sahip çıkma ve topluma empoze etme kavgası vermektedir. Tabii bu kafirler bizim içimizdeki bu piyonlarının bu tavırlarını gördükçe daha çok heveslenip bizim üzerimize gelmeye devam edecekler. Öyle değil mi? Mesela bir goldizer babasının hayrına mı araştırıyor hadisleri? Bir kettani babasının hayrına mı araştırıyor İslam tarihini? Ne dersiniz? Bu goldizer peygamberi çok sevdiğinden, bizi çok sevdiğinden dolayı mı hadisle uğraşıyor? Kettani Müslümanlığından dolayı, Resulullah Efendimiz'e olan sevgisinden dolayı mı İslam tarihiyle ilgileniyor? Hayır, hayır. İslam'ı bozma konusunda, Müslümanların zihinlerini idlal noktasında bir mantık geliştirmek ve geliştirdikleri bu mantığı bu ümmet içindeki çömezlerine ulaştırıp onlar vasıtasıyla bu ümmetin inancını bozmak için yapıyorlar bunu. Alçaklar şu anda İslam'ı araştırma, İslam'ın açıklarını bulma üniversiteleri kuruyorlar memleketlerinde ve harıl harıl çalışıyorlar. Evet, Hazreti Musa'ya ve onun getirdiği mesaja iman eden azınlık bir grup böylece Rablerine dua ettiler ve dediler ki: "Ve neccina bi rahmetike minel kavmil kafirin." Ey Rabbimiz, rahmetinle, merhamet ve lütfunla bizi kafirler topluluğundan da koruyup muhafaza buyur. Biz sana güvenip tevekkül ettik. Sen bizi bu zalimlerin şerlerinden rahmetinle muhafaza buyur ya Rabbi dediler. Evet, şimdi Rabbimiz vekaletlerini kendisine veren, kendisini vekil kabul edip işlerini, durumlarını kendisine havale eden kullarını, bakın nasıl koruduğunu anlatacak. Nasıl korumuş onları Rabbimiz? وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى وَاَخِيهِ اَنْ تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ Musa ve kardeşine Mısır'da milletinize evler hazırlayın. Evlerinizi namazgah edin. Namaz kılın diye vahyettik. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ İnananlara müjdele. Evet, buyuruyor ki Rabbimiz, biz Musa'ya ve kardeşine vahyettik. Bizden vahiy bekleyen, bizden çözüm bekleyen, işlerini bize havale eden kullarımıza vahyettik. Peki neyi vahyetmiş Rabbimiz? En tebevve'e liqavmikuma bi Mısra buyuten ve cealû buyutekum kıbleten ve akîmus salâte ve beşşiril mu'minîn. Kendiniz için, kavminiz için Mısır'da evler edinin, evler hazırlayın. Yani şehirde, ülkede Allah'ın elçileri ve beraberindeki Müslümanlar belli evler edinecekler, evler hazırlayacaklar. Orada müminler eğitim yapacaklar. Dinlerini öğrenecekler ve öğretecekler. Eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere, müminleri vahiy ile yakından tanıştırmak üzere evler edinecekler, evler belirleyecekler. Çocuklarını Firavun'un materyalist eğitim sisteminden kurtarıp Allah'ın ve elçilerinin istediği biçimde eğitmeye alacaklar. Belirledikleri bu evlerden Firavun ve adamlarının haberleri de olmayacak. Kendi iradeleriyle belirledikleri bu evlerde gizliden gizliye eğitim faaliyetlerini yürütecekler. Evet, evlerini kıble edinecekler. Evlerinde Müslümanca bir hayatın gereği olarak namaz kılacaklar ve bedenlerinde Allah'ın söz sahipliğine imanlarını gündeme getirecekler. Bedenlerini Allah'ın emrine verecekler. Böylece namazlarını, bireysel kulluklarını ikame edecekler. Yani o evlerde bulunmalarının sebebi olarak sadece Allah'ın kıblesine yönelecekler, sadece Allah'ın yörüngesine girecekler, sadece Allah'ın hoşnutluğunu isteyecekler ve evlerini mescitler yapacaklar. Evlerini Allah'a secde mahalli haline getirecekler, Allah'ın emirlerini uygulama alanı haline getirecekler. Cemaatle namaz kılacaklar. Namazın cemaatle kılınması çok önemlidir. Resul-i Ekrem Efendimizin bu konuyla alakalı pek çok hadisi vardır. İnşallah onlardan birkaçını okuyalım. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Hadisi bize Buhari, Müslim, Nesai ve İbn-i Mace nakleder. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Canımı gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederek söylüyorum ki içimden öyle geçiyor ki odun toplamayı emredeyim, odun yığılsın, sonra namazı emredeyim, ezan okunsun, daha sonra bir adama cemaate imam olmasını emredeyim, en sonunda cemaata gelmeyen adamlara gidip onlar içindeyken evlerini yıkayım. Bunu çok istiyorum diyor Allah'ın Resulü. Bu hadisi de bize Buhari, Müslim, Tirmizi ve Nesai nakleder. Yine İbn-i Mesud radıyallahu anh Efendimiz de şöyle dedi. Yarın Allah'a Müslüman olarak kavuşmak isteyen kimse şu namazlara ezan okunan yerde devam etsin. Şüphesiz ki Allah-u Teala sizin peygamberinize hidayet yollarını açıklamıştır. Bu namazlar da hidayet yollarındandır. Şayet siz de cemaati terk edip namazı evinde kılan şu adam gibi namazları evinizde kılacak olursanız peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz sapıklığa düşmüş olursunuz. Vallahi ben nifakı bilinen bir münafıktan başka namazdan geri kalanımız olmadığını görmüşümdür. Allah'a yemin ederim ki bir adam iki kişi arasında sallanarak namaza getirilir ve safa durdurulurdu. Yine Ebu Derda radıyallahu anh Efendimiz de şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir köy veya kırda üç kişi birlikte bulunur da namazı aralarında cemaatle kılmazlarsa şeytan onları kuşatıp yener. Şu halde cemaate devam ediniz. Muhakkak ki sürüden ayrılan koyunu kurt yer buyururken işittim. Bu rivayeti de bize Ebu Davud ve Nesai aktarır. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi. Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai. Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai. Yine aynı sahabe Ebu Hureyre Efendimiz'den rivayet edildiğine göre sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdu. Münafıklara sabah ve yatsı namazından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. İnsanlar bu iki namazda ne kadar çok ecir ve sevap olduğunu bilselerdi, emekleyerek de olsa cemaate gelirlerdi. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai ve İbn-i Mace. Evet, Musa Aleyhisselam'ın toplumundan da cemaatle namazı ikame edip ayağa kaldırmaları isteniyor. Bu iş için bir takım binalar inşa etmeleri emrediliyor. Yani mevcut düzenin, Firavun sisteminin egemenliğindeki mescitlerde namaz kılmak yerine kendi mescitlerini kendilerinin oluşturmaları isteniyor. Dinlerini özgürce öğrenebilecekleri, özgürce yaşayabilecekleri bir yapılanmadan yana olmaları isteniyor. Veya İsrailoğulları Firavun'un korkusundan terk ettikleri cemaatle namaza davet ediliyor. Çünkü namazın ikamesinin bir anlamı da budur. Yani herkes bireysel olarak evlerinde namazı kılmış olsalar bile bu namazın ikamesi anlamına gelmeyecektir. Böyle bir bireysellik onların dağılmalarına, birbirlerinden habersiz kalmalarına, cemaat ruhunun pörsümesine, cemaat bilincini ve dayanışma gücünü kaybetmelerine sebep olacaktır. Allah onların böyle ayrı ayrı kazanlarda kaynamalarına ve aralarındaki bağların kopmasına razı olmuyor. Bir araya gelecekler, omuz omuza duracaklar, güçlerini birleştirecekler, cesaretleri artacak, dayanışmaları gerçekleşecek ve böylece yeniden toparlanma imkanı bulabilecekler. Bunun için de kendi mescitlerini oluşturmak zorundalar. Elbette firavunlar mescitleri asli fonksiyonlarından uzaklaştırmışlarsa, müminler o mescitlerde Rablerine secde imkanlarını kaybetmişler, Rablerinin emirlerini uygulayarak onun önünde boyun bükme özgürlüklerini yitirmişlerse, açıktan açığa Allahu Ekber diyemeyecek bir duruma gelmişler, açıktan açığa Allah'ın istediği biçimde giyinemeyecek bir duruma gelmişlerse, mescitlerde açıktan açığa Allah'ın ayetlerini öğrenme imkanları kalmamışsa, mescitlerde Allah'ın talimatlarının yerini firavunların talimatları almışsa, o zaman Müslümanlar kendi iradeleriyle belli evler edinmek zorunda kalacaklardır. Orada Allah'ın istediği bir hayatı, Allah'ın istediği bir kulluğu icra etmek zorundadırlar. Yani en kötü şartlar altında bile Rabbimiz müminlerden kendi rızasını kazanabilecekleri, kendisine kulluğu icra edebilecekleri bir hareket, bir tavır istemektedir. Ey müminler! İçinde bulunduğunuz toplum ne olursa olsun, nasıl olursa olsun, topluma egemen olan firavunlar ne kadar zalim ve kafir olurlarsa olsunlar, unutmayın ki onların göremeyecekleri, onların ellerinin uzanamayacağı mekanlar vardır Allah'ın mülkünde. Bilesiniz ki onlar asla o mekanlara ulaşamayacaklardır. Onların gücü yetmeyecektir buna. Çünkü onlar öyle sizin zannettiğiniz ve kendilerinin de size empoze etmeye çalıştıkları gibi her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan kimseler değillerdir. Belki bu firavunlar, egemenlik bizdedir. Biz her şeyi biliyoruz. Yaptığınız her şeyden haberdarız. Nefes alışverişlerinizi bile kontrol ediyoruz. Bütün dünyayı gözetliyoruz. Tüm dünyadan haberdarız gibi yalan yanlış numaralarla, sihirlerle insanları aldatmaya çalışsalar da aslında onlar ayaklarının önündeki çukurlardan bile haberdar olmayan zavallılardır. İşte örneklerini gördük. En büyük firavunlar bile yanı başlarındaki insanların kurşunlarına hedef olarak geberip gitmekten kendilerini kurtaramadılar. İşte Amerikan devlet başkanlarının, İsrail devlet başkanlarının, Mısır firavununun herkesin gözleri önünde gebertilirken dünyanın en süper istihbarat teşkilatına sahibiz diye övündükleri teşkilatların hiçbir şey yapamadıklarını gördük. Evet, bu firavunlar istedikleri kadar Allah sıfatlarını kendilerinde görsünler, istedikleri kadar kendilerinin Tanrı olduklarını iddia etsinler, Allah'tan başka hiç kimsenin insanları, dünyayı kontrol etme, insanların yaptıklarından haberdar olma imkanı da gücü de yoktur. Evet, bakın Rabbimiz Mısır'daki mustazaflara diyor ki kendinize evler edinin. Evlerinizi Allah'a kulluğa tahsis edilmiş mescitler haline getirin. Orada Allah'ın istediği biçimde namazlarınızı, bireysel kulluklarınızı ikame edin. Birbirlerinize kenetlenip Allah'ın istediği gerçek İslam kardeşliğini ve dayanışmasını gerçekleştirin. Eğer böyle yaparlarsa ey peygamberim sen onlara şunu müjdele. Ve beşşiril müminin. Müminlere dünyada izzet ve şeref, galibiyet ve hakimiyet, ahirette de cennetimi ve rızamı müjdele. Eğer böyle Allah'ın kendilerinden istediğini yaparlarsa, Allah onları düşmanlarına galip getirecek, onları Firavun'un zulmünden kurtaracak, kölelik ve zillet içindeki bir hayattan özgürce bir dünya hayatına çıkaracaktır. Dünyada böyle şerefli bir hayat, ahirette de gözlerinin görmediği, kulaklarının duymadığı nimetler onları beklemektedir. Ama eğer onlar mutlak güç ve kudret sahibi olan Allah'ın kendilerinden istediği bir hayata yönelmezlerse, kendileri bilir. O zaman da zalimlerin, despotların elinde oyuncak olarak rezil, rüsva bir hayat yaşamaktan asla kurtulamayacaklar. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا اِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَاَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّ عَنْ سَب۪يلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى اَمْوَالِهِمْ وَاشْتُتْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ Musa aleyhisselam, Rabbimiz, doğrusu sen Firavun'a ve erkanına zinetler ve dünya hayatında mallar, mülkler verdin. Rabbimiz, bütün bunları onlara senin yolundan şaşırtmaları için mi verdin? Rabbimiz, mallarını yok et, kalplerini sık. Çünkü onlar can yakıcı azabı görmedikçe asla inanmazlar, asla iman etmezler dedi. Evet, bakın Musa aleyhisselam dedi ki ey Rabbimiz, muhakkak ki sen Firavun'a ve onun melesine, onun etrafındaki yardakçılarına, destekçilerine bonca dünya malı ve ziynetlerini verdin. Onlara güç verdin, iktidar verdin, imkan verdin, fırsat verdin, makam verdin, siyasal ve ekonomik güç verdin. Ey Rabbim, sen bütün bunları bu hainlere, bu zalimlere, insanları, senin kullarını senin yolundan saptırsınlar diye mi verdin? Ellerindeki bu imkanlarla senin kullarını sana kulluktan koparıp kendilerine kul köle edinsinler diye mi verdin? Ya Rabbi, bu zalimlerin mallarını yok et. Ellerindeki bu imkanları al. Saltanatlarını ve zulümlerini bitir. Kalplerini sıkıp huzursuz et. Çünkü onlar can yakıcı azaplarını görmedikçe asla iman etmezler. Darda ve zorda kalmadıkça senin gücünü, kudretini, kendilerinin ise aciz ve güçsüz, zavallı varlıklar olduklarını anlayamazlar. Onlar başka türlü gerçeği anlamazlar ya Rabbi. Evet, Allah'ın elçisi Musa Aleyhisselam böyle diyordu. Gerçekten de işte şu anda güç kuvvet, egemenlik ve saltanat kendi ellerinde olduğu için pek çok kafirin kendi yollarından, kendi hayat programlarından emin olduklarını, mutmain olduklarını, küfürlerinde kemikleştiklerini görüyoruz. Ne var bizim hayatımızda? Ne var bizim yolumuzda? Eğer bizler şu anda yanlış yolda olmuş olsaydık, elbette Allah bizi cezalandırır ve bize bu imkanları vermezdi. Biz haklıyız ki Allah bize bunları veriyor. Biz doğru yoldayız ki şu anda müminler bizim egemenliğimiz altındadır. Eğer şu Müslümanların yolu doğru olmuş olsaydı, elbette onlar bize egemen olurlardı. Onlar bize muhtaç olurlardı diyorlar. Evet, Musa Aleyhisselam'ın bu talebine karşılık bakın Rabbimiz şöyle buyurdu. Kale kat ucibet davetukuma festekima ve la tetbe'anni sebilellezine la ya'lemun. Allah, ikinizin duası kabul olundu. Dürüst hareket edin, dost doğru hareket edin ve bilmeyenlerin yoluna asla uymayın dedi. Evet, işte Rabbimizin elçilerinin dualarına cevabı. Ey elçilerim, ikinizin de duaları kabul edildi. Dualarınız kabul gördü. Dualarınıza icabet edildi. Siz Rabbinizin istediği şekilde dost doğru hareket edin. Rabbinizin dost doğru yolunda, sırat-ı müstakiminde olun. Hiçbir şey bilmeyenlerin, vahyi tanımadıkları, vahye teslim olmadıkları için kendi heva ve hevesleriyle hareket edenlerin yoluna asla uymayın. Bilgisizlerin yoluna uymayın. Vahyi tanımadıkları için, vahiden bağımsız değer yargıları geliştirdikleri için hep yanlış hesap eden, hep yanlış yapan bilgisizleri asla dinlemeyin. Bakın, sünnetullahı bilmedikleri için böyle dönemleri iyi değerlendiremeyen insanlar çevrelerine ümitsizlikten başka bir şey veremezler. Yani Allah'ın bir hikmeti gereği geçici bir süre kafirlere verdiği fırsatı yanlış değerlendirerek olmaz efendim, olmaz. Bu dünya böyle gelmiş, böyle gider. Bu dünya kafirlerin dünyası. Bu dünyada Müslümanların kaderi böyledir. Hak batıllar karşısında asla galip gelemez. Egemen güçlere asla karşı gelinmez. Firavunlar karşısında bizim elimizden hiçbir şey gelmez. Bizler kaderimize razı olmalıyız gibi Allah gücünü, Allah yardımını hesap etmeden bilgisizce değerlendirmelerle insanların morallerini bozan bilgisizleri asla dinlemeyin. Siz benim istediğim gibi hareket edin, görevinizi yerine getirin ve neticeyi benden bekleyin diyor Rabbimiz. Evet, bu ifadeden anlıyoruz ki artık mücadelenin sonuna yaklaşılmıştır. artık Rabbimiz onların dualarını kabul edecek, dualarına icabet edecek ve ortak düşmanları olan Firavun oğullarının defterini dürecekti. Rabbimiz elçilerinin dualarında konu edindikleri zalim Firavun oğullarının elindeki ekonomik ve siyasal güçlerini alacak, onları zelil ve rüsva edecek, ahirette de dayanılmaz bir azap olan cehennem azabına gönderecekti. Bakın bundan sonraki 90. ayeti kerimesinde de Rabbimiz o hususu şöylece ortaya koyar. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا الَّذ۪ي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ İsrail oğullarını denizden geçirdik. Firavun ve askerleri haksızlık ve düşmanlıkla artlarına düştüler. Firavun boğulacağı anda İsrailoğullarının inandığından başka ilah olmadığına inandım. Artık ben ona teslim olanlardanım. Ben Müslüman olanlardanım dedi. Evet, bakın işte şu anda dünyanın en büyük olaylarından birisi gerçekleşecekti. Şu okuduğum ayetlerde ortaya konulan hadise, Kur'an'ın anlattığı çağlardan, zaman dilimlerinden birisinin bitip bir başka çağın başlangıç hadisesidir. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Adem'le başlayan insanlık tarihinin bu ayetle anlatılan Hazreti Musa ve beraberindeki Müslümanların denizi sağ salim karşıya geçip Firavun oğullarının denizde boğulması ve ondan sonra Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ın verilmesine kadarki zamana Kurunul Ula ve bu hadiseyle başlayan ve Resulullah Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'in gönderileceği zamana kadar geçen döneme de Kurunul Vusta der. Peygamber Efendimiz'le başlayıp kıyamete kadar devam eden zamana da Kurunul Uhra der. Evet bakın, dünyanın birinci döneminin bitip ikinci döneminin başlayacağı bir hadise gerçekleşiyordu. Rabbimiz peygamberini ve onun safında yer alan müminleri savaşa sokmadan, onları hiçbir eziyete sokmadan gözlerinin önünde düşmanlarını helak edecekti. Düşmanları karşısında uzun bir mücadele sürecini yaşamış, bıkıp usanmadan Firavun ve hempaları karşısında Allah'ın istediği direnci göstermişlerdi. Erkek evlatlarının öldürülmesinden kızlarının hayasızlaştırılmasına varıncaya kadar en kötü işlerde işkenceler altında köle olarak çalıştırılmalarına varıncaya kadar her şeye göğüs gerip mücadelelerini sürdürmüşler. Ve işte artık bütün bunlardan sonra birinci çağın son elçisi Hazreti Musa bu olaydan itibaren ikinci çağın ilk elçisi olarak beraberindeki müminlerle birlikte bir zalimin yıkılışına şahit oluyorlardı. Evet, Allah'ın emrine uyarak bir gece beraberlerinde Allah'ın peygamberi Musa Aleyhisselam olduğu halde İsrailoğulları Mısır'ı terk ederler. Ertesi sabah onların kaçtığını haber alan Firavun hemen kentlerine haber salar, çok büyük bir ordu hazırlar ve arkalarından harekete geçer. Elbette ki efendiler kölelerini asla kaybetmek istemezler. Bu adamlar şimdi bizi terk edip giderlerse biz ne yaparız? Bizim işlerimizi kim görecek? Onlarsız biz ne yaparız? Nasıl yaşarız diyerek onları yakalamayı hedefler. Bir de onlar bizim kontrolümüzden çıkarlarsa, kendi başlarına kalırlarsa ne olur ne olmaz. Belki hürleşiverirler, belki özgürlüğü anlayıverirler diye onları takibe alıyor Firavun. Bir hesabı vardı Firavun'un ama Allah'ın da bir hesabı vardı ve o bunun farkında değildi. Tıpkı bugün dünya üzerindeki tüm firavuni güçlerin Müslümanları yakın takibe aldıkları gibi. Ama Allah'ın da bir hesabı vardır. İsrailoğulları kaçıyordu. Bıktıkları, usandıkları kölelikten kaçıyorlardı. Özgürlük aramak için kaçıyorlardı. Namuslarını, iffetlerini kurtarmak için, hürriyete kavuşmak için, inançlarını yaşayabilecekleri bir ortama kavuşmak için kaçıyorlardı. Mısır'da böyle kölelik içinde bir hayat yaşamaktansa, çölde seve seve açlığı ve ölümü yudumlamak için kaçıyorlardı. Firavun arkalarından yetişmişti. Müslümanlar iki tehlike arasında sıkışıp kalmışlardı. Bir tarafta Firavun ve ordusu, öbür tarafta haşin dalgalarıyla Kızıldeniz. Düşünebiliyor musunuz? Gerçekten de yeryüzünün en büyük olayı cereyan ediyordu. Öyle bir an geldi ki akıllara durgunluk veren, yeryüzünde emsali görünmemiş bir olay yaşandı. Firavun, gariban Müslümanların arkalarından yetişmişti. Önlerinde alabildiğine haşin bir deniz, arkalarında da azgın Firavun'un orduları. İsrailoğulları işte böyle bir kaos içindeydiler. Allah'ın yardımıyla deniz yarıldı ve İsrailoğulları karşıya geçtiler sağ salim. Arkalarından yeryüzünün en büyük gücü, yeryüzünün en büyük devleti, komutanlarıyla, askerleriyle onlar da arkalarından o yola girdiler. Tam denizin ortasına geldiklerinde Allah denizin gemini, zimamını salıverdi. Deniz eski haline geldi ve Firavun oğulları tümüyle denizin altına gömülüp hayata veda ettiler. Yeryüzünün en güçlü adamı, en müstekbir insanı Firavun suda boğulurken, bakın şu sözleri söylemekten kendisini alamıyordu. Kale âmentu ennehu la ilahe illellezî âmenet bihi benu İsrail ve ene minel müslimîn. İnandım ki İsrailoğullarının iman ettiği Allah'tan başka ilah yokmuş. Ben de Müslümanlardanım. Ve ene minel müslimîn. Ben de Müslüman oldum. Ben de Müslümanlardanım. Gerçekten bugün bu sözü tüm dünya müstekbirlerine duyurmamız gerekmektedir. Tüm dünya firavunlarına duyurmalıyız bu sözü. Ey müstekbirler! Ey kendilerinde güç kuvvet olduğunu zanneden zalimler! Firavun'un söylediği bu sözü sizler ne zaman söyleyeceksiniz? Size hiçbir şey hatırlatmıyor mu bu söz? Yani ölürken mi söyleyeceksiniz bunu? Ama Firavun'a fayda vermediği gibi o zaman söyleyeceğiniz bu sözün size de hiçbir faydası olmayacaktır. Bunu unutmayın. Bakın o hainin bu sözlerinden sonra Rabbimiz da buyurdu ki Al-âne ve kad asayte kablu ve kunte minel müfsidim. Şimdi mi ey hain? Şimdi mi inandın? Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculuk etmiştim. Evet, Firavun diyordu ki, ben inandım ki İsrailoğullarının inandığı ilahtan başka ilah yoktur. Ama bunu ölürken söylüyordu hain. Allah diyor ki bakın, şimdi mi inandın? Şimdi mi ey hain? Halbuki daha önce baş kaldırmış, bozgunculuk etmiştim. Halbuki şimdi inandım dediğin ilahın gönderdiği Musa'yı dün öldürmeye çalışıyordu. Yıllarca o ilahın dinini reddetmiş, o ilahın gönderdiği peygamberi reddetmiş, o ilaha inanan İsrailoğullarına kan kusturmuş, kendisinin ülkesinin yegane ilahı olduğunu ilan etmişti. Yani şimdi ölürken inandım dediği ilahın hayat programına itiraz etmişti. kendi yasalarını topluma hakim kılabilmek için o ilahın yasalarına geçit vermemişti. Kendi arzularını Allah'ın arzularına tercih etmişti. Allah'ı reddedip kendi heva ve hevesleri istikametinde bir hayat yaşamayı yeğlemişti. Ama şimdi o ilahın gücünü, kudretini görmüş ve pişmanlık ortaya koyuyordu. Hayatı boyunca reddettiği Allah'a geberirken iman etmeye çalışıyordu. İşte kıyamete kadar gelecek nesiller içinde kendisine özenen, kendi yoluna imrenen, yeryüzünde Rabliğini iddia ederek Allah'a ve Allah'ın dinine savaş açan, Allah yasalarını ilga ederek kendi yasalarını insanlara dayatan, Allah'ın kullarını Allah'a kulluktan çıkarıp kendisine kul köle edinen, Allah kullarının inandıkları gibi yaşamalarına, inandıkları gibi giyinmelerine, inandıkları gibi hareket etmelerine izin vermeyen, tüm Firavun taslaklarına bu sözleriyle boğulup giderken Firavun bakın şu mesajı veriyordu. Gelin ey beni taklit edenler, ey benim yolumdan gidenler, ey benim gibi Allah'la savaşa tutuşanlar, yeryüzünde Allah'a hayat hakkı tanımayarak, yeryüzünde Allah yasalarının, Allah sisteminin uygulanmasına izin vermeyerek, Müslümanlara zulmederek Allah'la savaşa soyununlar. Gelin sizler de benim düştüğüm yanlışa düşmeyin. Ben imanı son dönemime tehir etmiştim. Ama gördünüz ki o iman benden kabul edilmedi. Siz bunu önceden anlayın da benim durumuma düşmeyin. Şimdiden hatalarınızdan dönüp, tağutluklarınızdan vazgeçip, Müslümanlığınızı ilan edin ve kurtulun diyordu. Anlayanlara mesajlar sunuyordu Firavun. Evet, işte Allah'la, Allah'ın elçileriyle, Allah'ın sistemiyle savaşa tutuşan kimselerin akıbeti böyle oldu. Hepsi de geberip gittiler. Güçleri, kuvvetleri, orduları, planları, silahları hiçbir işe yaramadı. Çünkü karşılarında Allah vardı. Onlar zannediyorlardı ki karşılarında 3-5 gariban Müslüman var ve onların çabucak hakkından gelebilecekler. Ama işte gördük ki Allah her zaman galip gelmiş, Allah düşmanları her zaman mağlup olurken Allah taraftarları, Müslümanlar her zaman üstün olmuşlar, her zaman Allah'ın yardımıyla galip gelmişlerdir. Vaktimiz doldu. İnşallah burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tuğbi ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.